بابا ارشاد فرمائیے کہ اگر مؤذن فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا بھول جائے تو کیا حکم ہے؟ اذان میں الصلاۃ خیر من النوم یعنی نماز نیند سے بہتر ہے کہنا مستحب ہے اور ترک مستحب پر گناہ نہیں ہوتا، نہ اس میں کوئی قرات ہوتی ہے، تو اگر بھول گیا تو بھول گیا، اذان ہو گئی، دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.